महाभारत विराट पर्व तृतीयोध्याय। नकुल, सहदेव तथा द्रौपदी द्वारा अपने अपने भावी कर्तव्यों का दिग्दर्शन। वैशंपायन उवाच इत्येवमुक्त्वा पुरुष प्रवीर तथा अर्जुनो धर्मभृतां वरिष्ठ वाक्यं तथा सौवीर राम भूयो नृपो परम भ्रातरमाबभासे। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, धर्मात्माओं में श्रेष्ठ तथा पुरुषों में महान वीर अर्जुन इस प्रकार कहकर चुप हो गए। तब राजा युधिष्ठिर पुनः दूसरे भाई से बोले। युधिष्ठिर उवाच किं त्वं नकुल कुर्वाण तत्र तात चरेष्यसि कर्म तत्त्वं समाचक्ष्व राज्ये तस्य महीपते सुकुमारश्च सुरश्च दर्शनीय सुखोचितः। युधिष्ठिर ने पूछा, नकुल, तुम राजा विराट के राज्य में कौन सा कार्य करते हुए निवास करोगे, वह कार्य बताओ। तात, तुम तो सूरवीर होने के साथ ही अत्यंत सुकुमार, परम दर्शनीय और सर्वथा सुख भोगने के ही योग्य हो। नकुल वाच अश्वबंधो भविष्यामि विराट नृपतेरहम् सर्वथा ज्ञान संपन्न कुशल परिरक्षणे। नकुल बोले, राजन, मैं राजा विराट के यहाँ अश्वबंध अर्थात घोड़ों को वश में करने वाला सवार होकर रहूँगा। मैं अश्वविज्ञान से संपन्न और घोड़ों की रक्षा के कार्य में कुशल हूँ। ग्रंथिको नाम नाम्नाहं कर्मेत सुप्रियं मम कुशलोऽस्मि अश्व शिक्षायां तथैवाश्व चिकित्सरे प्रियाश्च सततं मे स्वाहा कुरुराज यथा तव। मैं राजसभा में ग्रंथिक नाम से अपना परिचय दूंगा। घोड़ों की देखभाल का काम मुझे अत्यंत प्रिय है। उन्हें भांति भांति की चालें सिखाने और उनकी चिकित्सा करने में भी मैं निपुण हूँ। कुरुराज, आपकी ही भांति मुझे भी घोड़े सदैव प्रिय रहे हैं। नकुल ने अपना नाम ग्रंथिक बताया और अपने को अश्वों का अधिकारी कहा है। ग्रंथिक का अर्थ है आयुर्वेद तथा अश्व अध्वर्यो विद्या संबंधी ग्रंथों को जानने वाला। श्रुति में अश्वनी कुमारों को देवताओं का वैद्य तथा अध्वर्यु कहा गया है। अश्विनौ वै देवाना भिषजाव अश्विनावध्वर्यु। नकुल अश्विनी कुमारों के पुत्र हैं, अतः उनका अपने को ग्रंथिक कहना उपयुक्त ही है। नास्ति सोये साम ते अश्वाह जिनके कल तक जीवित रहने की आशा न हो वे अश्व हैं। इस व्युत्पत्ति के अनुसार जीवन की आशा छोड़कर युद्ध में डटे रहने वाले वीरों को अश्व कहते हैं। नकुल उनके अधिकारी अर्थात वीरों में प्रधान है, अतः उनका यह परिचय यथार्थ ही है। ये मामंत्रयिष्यन्ति विराट नगरे जनाः तेभ्य एव प्रवक्ष्यामि विहरिष्याम्यहं यथा पांडवेन पुरा तात अश्वेष्वधिकृतः पुरा विराट नगरे छन्दश्चः यस्यामि महीपते चरिष्यामि महीपते। विराट नगर में जो लोग मुझसे पूछेंगे उन्हें मैं इस प्रकार उत्तर दूंगा। तात, पहले पांडुनंदन राजा युधिष्ठिर ने मुझे अश्वों का अध्यक्ष बनाकर रखा था। महीपते, मैं जिस प्रकार वहां विहार करूंगा वह सब मैंने आपको बता दिया। राजा विराट के नगर में अपने को छिपाए रख कर ही मैं सर्वत्र विचरूंगा। युधिष्ठिर उवाच सहदेव कथम तस्य समीपे विहरिष्यसि किं वा त्वं कर्म कुर्वाण प्रचन्नो विहरिष्यसि। युधिष्ठिर ने सहदेव से पूछा, भैया सहदेव, तुम राजा विराट के समीप कैसे जाओगे, उनके यहाँ क्या काम करते हुए गुप्त रूप से निवास करोगे। सहदेव उवाच गोसंख्याता भविष्यामि विराटस्य महीपते प्रतिषेधा च दोग्धा च संख्याने कुशलो गवाम। सहदेव ने कहा महाराज मैं राजा विराट के यहाँ गौओं की गिनती जांच पड़ताल करने वाला गौशाला अध्यक्ष होकर रहूँगा। मैं गौओं को नियंत्रण में रखने और दुहने का काम अच्छी तरह जानता हूँ। उन्हें गिनने और उनकी परख पहचान के काम में भी कुशल हूँ। तंतिपाल दीख्यातो नाम्नाहं विदितस्त्वथ निपुणं च चरिष्यामि येतुमेते मनसुमानसो ज्वरः। मैं वहाँ तंतिपाल नाम से प्रसिद्ध होऊंगा, इसी नाम से मुझे सब लोग जानेंगे। मैं बड़ी चतुराई से अपने को छिपाए रखकर वहाँ सब ओर विचरूंगा, अतः मेरे विषय में आपकी मानसिक चिंता दूर हो जानी चाहिए। अरोगा बहुला पुष्टा क्षीरवत्यो बहु प्रजा निष्पन्न सत्वा सुभृता व्यपेत ज्वर किल्बिषा नष्ट चोर भया नित्यम व्याधि व्याघ्र विवर्जिता गावश्च सुसुखारा जन निर्विघ्ना निरामया भविष्यन्ति मया गुप्ता विराट पशवो नृप। राजन मेरे द्वारा रक्षित होकर राजा विराट के पशु तथा गौवें निरोग संख्या में अधिक हृष्ट पुष्ट अधिक दूध देने वाली बहुत संतानों वाली सत्वयुक्त अच्छी तरह संभाल होने से रोग रूप पाप से रहित चोरों के भय से मुक्त तथा सदा व्याधि एवं बाघ आदि के भय से रहित होंगी। महाराज वे उद्वेग रहित सुखी और निरामय तो होंगी ही। अहम हि सततम कोशो भवता प्रहितः पुराम तत्र मे कौशलम सर्वम अवबुद्धम विषाम पते। भूपाल पहले आपने मुझे सदा गौवों की देखभाल के कार्य में नियुक्त किया है, इस कार्य में मैं कितना दक्ष हूँ यह सब आपको विदित ही है। लक्षणम चरितम चापि गवाम यच्चापि मंगलम तत्सर्वं मे सुवितं सुविदितं अन्याच्चापि महीपते वृषभान् जानाभि राजन् पूजित लक्षणान् एषां मुत्रमुपाघ्राय अपि वन्ध्या प्रसूयते। महीपते गौओं के जो लक्षण और चरित्र मंगलकारक होते हैं वे सब मुझे भली भांति मालूम है। उनके विषय में और भी बहुत सी बातें मैं जानता हूँ। राजन इसके सिवा मैं ऐसे प्रशंसनीय लक्षणों वाले सांडों को भी जानता हूँ जिनके मूत्र को सूंघ लेने मात्र से वंध्या स्त्री भी गर्भवती हो सकती है। सोहम एवं चरिष्यावे प्रीतिरत्र हिमे सदा न च माम वे सते कश्चे तो सहिष्ये च पार्थिवम। इस प्रकार मैं गौओं की सेवा करूंगा, इस कार्य में मुझे सदा से प्रेम रहा है, वहां मुझे कोई पहचान नहीं सकेगा। मैं अपने कार्य से राजा विराट को संतुष्ट कर लूंगा। तस्य वाक् तन्ते नामानि दामानि। इस श्रुति के अनुसार तन्ते शब्द वाणी का वाचक है। तंतिपाल रहकर सहदेव ने गूढ़ रूप से युधिष्ठिर को यह बताया कि मैं आपकी प्रत्येक आज्ञा का पालन करूंगा। साधारण लोगों की दृष्टि में तंतिपाल का अर्थ है बैलों को बांधने की रस्सी को सुरक्षित रखने वाला, अतः सहदेव ने भी अपना परिचय यथार्थ ही दिया। युधिष्ठिर उवाच इयम् हि न प्रिया भार्या प्राणेभ्योऽपि गरीयसी मातेव परिपाल्या च पूज्या ज्येष्ठेव च स्वसा केन स्म द्रौपदी कृष्णा कर्मणा विचरिष्यति न हि किञ्चित् विजानाति कर्म कर्तुं यथा श्रिय। युधिष्ठिर बोले यह द्रुपद कुमारी कृष्णा हम लोगों की प्यारी भार्या है, इसका गौरव हमारे लिए प्राणों से भी बढ़कर है। यह माता अर्थात पृथ्वी की भांति पालन करने योग्य तथा बड़ी बहन अर्थात धेनु के समान आदरणीय है। यह तो दूसरी स्त्रियों की भांति कोई काम काज भी नहीं जानती, फिर वहाँ किस कर्म का आश्रय लेकर निवास करेगी। सुकुमारी च बाला च राजपुत्री यशस्विनी पतिव्रता महाभागा कथम नो विचरिष्यति। इसका शरीर अत्यंत सुकुमार है, इसकी अवस्था नहीं है। यह यशस्विनी राजकुमारी परम सौभाग्यवती तथा पतिव्रता है, भला यह विराट नगर में किस प्रकार रहेगी। माल्यगंधान अलंकारान वस्त्राणि विविधान च एतान्येवाभिजानाति यतो जाता हि भामिनी। इस भामिनी ने जब से जन्म लिया है तब से अब तक माला, सुगंधित पदार्थ, भांति भांति के गहने तथा अनेक प्रकार के वस्त्रों को ही जाना है। इसने कभी कष्ट का अनुभव नहीं किया है। द्रौपदी उवाच सैरंध्यो रक्षिता लोके भजिष्याः सन्ति भारत नैव मन्यास्त्रियो जान्ति त्रिलोकस्य निश्चयः। साहं ब्रुवाणा सैरंध्री कुशला केश कर्मणि युधिष्ठिरस्य गेहे वै द्रौपद्या परिचारिका उषितास्मीति वक्ष्यामि पृष्ठा राज्ञा च भारत। द्रौपदी ने कहा, भारत, इस जगत में बहुत से ऐसी स्त्रियां हैं जिसका दूसरों के घरों में पालन होता है और जो शिल्प कर्मों द्वारा जीवन निर्वाह करते हैं, वे अपने सदाचार से स्वतः सुरक्षित होती हैं। ऐसी स्त्रियों को सैरंध्री कहते हैं। लोगों को अच्छी तरह मालूम है कि सैरंध्री की भांति दूसरी स्त्रियां बाहर की यात्रा नहीं करती, अतः सैरंध्री के वश में मुझे कोई पहचान वेश में मुझे कोई पहचान नहीं सकेगा, इसलिए मैं सैरंध्री रहकर कहकर अपना परिचय दूंगी। बालों को संवारने और वेणी रचना आदि के कार्यों में मैं बहुत निपुण हूँ। यदि राजा मुझसे पूछेंगे तो कह दूंगी कि मैं महाराज युधिष्ठिर के महल में महारानी द्रौपदी की परिचारिका बनकर रही हूँ। आत्मगुप्ता चरिष्यामि यन्माम त्वं परिपृक्षसि सुदेष्णाम प्रत्युपस्थास्ये राजभार्यां यशस्विनीम् सारक्षिष्यति मां प्राप्तां मा भूते दुःखमिदृशम्। मैं अपनी रक्षा स्वयं कर लूँगी। आप जो मुझसे पूछते हैं कि तुम वहाँ क्या करोगी, कैसे रहोगी, उसके उत्तर में निवेदन है कि मैं यशस्विनी राजपत्नी सुदेष्णा के पास जाऊंगी। मुझे अपने पास आई हुई जानकर वे रख लेंगी और सब प्रकार से मेरी रक्षा करेंगी, अतः आपके मन में इस बात का दुख नहीं होना चाहिए कि द्रौपदी कैसे सुरक्षित रह सकेगी। युधिष्ठिर उवाच कल्याणं भाससे कृष्णे कुले जाता शिभामरी न पापम अभिजाना से साध्वी साधु व्रते स्थिता। युधिष्ठिर बोले, कृष्ण, तुमने भली बात कही, इसमें कल्याण ही भरा है, क्यों न हो तुम ऊंचे कुल में उत्पन्न जो हुई हो। भामिनी, तुम्हें पाप का रंच मात्र भी ज्ञान नहीं है, तुम साध्वी हो और उत्तम व्रत के पालन में तत्पर रहती हो। यथानं दुर्हृदः पापा भवन्ते सुखिनः पुनः कुर्यास्तत्त्वं हि कल्याणे लक्ष्ये युर्नते तथा। कल्याणी, वहाँ ऐसा बर्ताव करना जिससे वे पापी शत्रु फिर सुखी होने का अवसर न पा सके, वे तुम्हें किसी तरह पहचान न सके। इति श्री महाभारते विराट पर्वणि पांडव प्रवेश पर्वणि युधिष्ठिरादि मंत्रणे तृतीयोध्याय। इस प्रकार श्री महाभारत विराट पर्व के अंतर्गत पांडव प्रवेश पर्व में युधिष्ठिर आदि की परस्पर मंत्रणा विषयक तीसरा अध्याय पूरा हुआ।